NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Kardinaal Johannes de Jong krijgt postuum de Yad Vashem-onderscheiding voor zijn verzet in de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft de organisatie in Israël bevestigd. Als destijds aartsbisschop van Utrecht keerde de Jong zich openlijk tegen de Duitsers. Ook Noorwegen schrapt een groot deel van de coronamaatregelen. Restaurants mogen ook na 11 uur 's avonds alcohol schenken. De limiet van 10 bezoekers per huishouden vervalt. En kantoorpersoneel hoeft niet meer thuis te werken. Basismaatregelen, zoals afstand houden en het dragen van een mondkapje op drukke plekken, blijven wel van kracht. De WHO waarschuwt landen juist om de coronamaatregelen niet te snel te versoepelen. De organisatie noemt het een misvatting te denken dat door de hoge vaccinatiegraad en de minder ziekmakende Omicron-variant de overheden minder maatregelen hoeven te nemen om de verspreiding van het virus te voorkomen. En de invoering van de zogenoemde omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld. De wet zou het aanvragen van vergunningen voor onder meer nieuwe woningen, wegen en fietspaden eenvoudiger moeten maken. Hij kwam in 2016 al door de Eerste Kamer. Dit is de vierde keer dat invoering wordt uitgesteld. Volgens minister De Jonge zijn bedrijven, gemeenten, provincies en waterschappen er nog niet klaar voor. NPO Radio 1. EO NOS. De lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Een goedenavond langs de lijn en omstreken op deze dinsdagavond, waarin we het zometeen onder meer gaan hebben over het naderende festival. Over de naderende. Ja, grote artiesten die zeggen festivals af vanwege onzekerheid rondom de coronamaatregelen. En de grote vraag is nu: gaat die festivalzomer er dan wel komen? In de studio zometeen handballer Samir Benganem. Terug van een veelbesproken EK, u weet het, waarvan vervelende coronaperikelen en goede prestaties elkaar afwisselden. En met journalist Stefan Raadgever praten we over zijn net uitgekomen debuutroman. Een boek dat autobiografische kenmerken kent over de coming-out van Stefan. En het laatste nieuws natuurlijk over de coronabesmetting van Kramer. Van Kramer? Kramer. Sven? Nee, Sarah Marita Kramer. Ah, oké. Okay. Gelukkig maar ja. Nou, niet gelukkig voor haar, hoor. Nee, zeker niet. Nee. Het is een skispringster, hè? Nederlandse roots. En komt uit voor Oostenrijk. Tenminste, dat was de bedoeling op te spelen. Vervelend verhaal, zo meteen de details. Eerst de festivalzomer. Het is iets waar velen rijkhalzend naar uitkijken. Grote artiesten op grote festivals. Maar binnen de evenementenbranche groeien ook nu weer de zorgen voor de komende festivalzomer. Of meldingen van internationale artiesten die druppelen binnen. Vandaag werd bekend dat Lionel Richie niet meer optreedt bij Bospop en op North Sea Jazz. En ook hoofdact Aerosmith heeft zich afgemeld voor het Belgische Graspop. Een flinke tegenvaller voor de festivalorganisaties. En met Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. En met Jan-Willem Luiken, festivaldirecteur van North Sea Jazz, blikken we vooruit op die festivalzomer. Dan beginnen we even bij jou, Berend Schans. Wat is nou eigenlijk precies de reden dat artiesten nu op 1 februari al afzeggen, terwijl de zomer nog redelijk ver weg is? Goedenavond. Dat kan Jan-Willem Luiken trouwens zo ook nog vertellen. Maar mensen willen niet voor een beperkt publiek spelen. En het plannen van internationale tours is een enorm ingewikkelde legpuzzel, waarin de kosten ook voor de baten uitgaan. En als er dan her en der 3 of 4 shows uitvallen, dan wordt er al vaak gekozen voor het opnieuw inplannen van dat soort tournees, omdat dat gewoon te grote risico's zijn. Ja. En vandaag dan. Ga verder, sorry. Bij podia is het zo, want het gaat niet alleen over festivals, want dit gebeurt ook bij podia. Er wordt heel veel in de media gesproken over 1/3 capaciteit. Maar dat is, ik weet niet hoe ze dat gerekend hebben. Het is in de regeling ook verder niet terug te lezen. Maar bij heel veel zalen is het 1/16 van de capaciteit of 1/10 van de capaciteit. Dus dat willen artiesten gewoon niet. Al krijgen ze ervoor betaald. Ze willen niet voor zittend publiek spelen waar een fractie van het normale publiek in de zaal zit. Dat werkt gewoon niet. Jan-Willem Luiken, festivaldirecteur van North Sea Jazz. Dan gaat de telefoon, dan hoor je hello, denk ik, van Lionel Richie. En dan zegt hij, we komen niet? Of hoe werkt dat? Ja, zo ging het letterlijk. Nee. Wij begrepen vorige week al dat een cancellation eraan zat te komen. Dus het kwam niet echt als een verrassing. En uiteindelijk hebben we het vandaag maar gelijk ook aangekondigd. Vergeet ook niet dat we vandaag nog 60 andere namen hebben aangekondigd die wel degelijk bevestigd zijn en vooralsnog gewoon komen. Dus ja, het klopt. Er zijn acts die voor de zomer, voor de festivals al afzeggen. Maar dat zijn er op dit moment nog maar heel weinig. Je had het over Aerosmith en nu over, over Lionel Richie. Maar goed, aan de andere kant staan er hele grote namen op al onze festivals en ook op Noordzee geprogrammeerd. Dus, er is eigenlijk niet zo heel veel aan de hand, begrijp ik. Nou, vooralsnog business as usual. Nee, natuurlijk niet. Het is natuurlijk nog steeds ingewikkelde zaak, onze hele sector. Dat geldt niet alleen voor Nederland, dat is internationaal. Alleen de vooruitzichten voor de zomer, die zijn op dit moment toch wel heel goed. In ieder geval beter dan de afgelopen 2 jaar geweest is. De uitgangspunten ook. En je ziet gewoon dat onze hele sector zich gewoon opmaakt voor een volle festivalzomer. En dat is niet alleen in Nederland, nogmaals, maar dat is over de hele wereld. En ja, nou goed. Wij zijn dan ook echt wel hoopvol. En inderdaad, Lionel Richie is een aderlating. Maar tegelijkertijd hebben we vandaag nogmaals een heel groot aantal artiesten wel aangekondigd. Oké, Jan-Willem Luiken van Noordzee Jazz is dus nog steeds redelijk optimistisch. Maar Berend Gans, vorige week een brandbrief verstuurd vanuit de branche. Jij denkt er heel anders over. Nou, ik ben ook positief over de komende zomer. Ik zie heel veel evenementen graag tegemoet natuurlijk. Maar ik denk dat de overheid wel anders moet nagedenken over wat bijvoorbeeld gezondheid is. Ik denk ook dat we snel duidelijkheid moeten krijgen over want het voorbereiden van een festival, ook dat van Noordzee Jazz, daar ben je soms wel een jaar mee bezig, misschien wel 1,5 jaar. Dus dat heeft een lange voorbereidingstijd. Dus als we bijvoorbeeld Pinkpop willen hebben of Lowlands of noem al de festivals maar op. Ja, dan moeten we gewoon snel weten onder welke omstandigheden dat moet. En het lijkt nu soms dat we van persconferentie naar persconferentie laveren. En in die periodes tussen die persconferenties is er iedere keer een ander soort regime. Daar wordt een ander soort beleid op ontwikkeld. En op het moment dat dat klaar is, zijn we eigenlijk alweer 2 regimetjes verder. En dan het wordt zo'n dakpansgewijze opeenstapeling van stukjes chaos. Ja. Dat heel veel partijen niet meer zo goed zien wat er aan de hand is. Wat gebeurt er als er geen duidelijkheid komt? Nou ja, op een gegeven moment moet je als organisator moet je een keuze maken. Ga ik door of niet? En heel veel keuze of heel veel steunmaatregelen zijn ook gebaseerd op overmacht. Dus bijvoorbeeld de garantieregeling die keert alleen maar uit als de overheid zegt het kan niet meer. Dus het is onlangs ook veel in de media geweest. Het opbouwen van de Vrienden van Amstel, dat was misschien wel een heel pervers voorbeeld. Dat heeft tot aan de laatste dag doorgegaan totdat bij de persconferentie gezegd het kon niet meer. En toen is het daarna weer afgebouwd. Dus er zijn heel veel kosten gemaakt. Terwijl iedereen die daar aan het werk was eigenlijk al wist, dit gaat niet door. Dat is eigenlijk een absurde situatie soms. Ja. Jullie hebben die brandbrief dus verstuurd. Er staat in dat er binnen nu en 5 weken duidelijkheid moet komen. En die duidelijkheid betekent dus toestemming om zonder maatregelen los te kunnen deze zomer. Ja, dat is natuurlijk wel heel bout gesteld. Kijk, wij zouden heel graag willen dat die 1,5 meter eraf gaat en dat we gewoon 100% publiek toe kunnen laten. En natuurlijk zal dat met het nodige aan maatregelen moeten. En daar willen we graag met de overheid over in gesprek hoe we dat het beste kunnen organiseren. Want veiligheid, dat is belangrijk en dat staat ook bij ons gewoon voorop. We willen er niet een zootje van maken, zeg maar. En met betrekking tot Naughty Jazz, dat wordt gehouden in, correct me if I'm wrong, in juli. Precies. Gaan jullie, Jan-Willem Luiken, uit van een volle bak gewoon? Nou, dat kan niet anders. Ik ben het natuurlijk helemaal met Berend eens. Festivals à la Pinkpop, Naughty Jazz, Lowlands, Down the Rabbit Hole, dat kan gewoon niet op 1,5 meter. Daar kunnen we heel duidelijk over zijn. Dus dat moet er gewoon uit. En er zullen ongetwijfeld aanvullende maatregelen zijn. Daar hebben we ook absoluut begrip voor. We hebben als sector natuurlijk ook al lang en breed bewezen dat we dat goed aankunnen. Dus ja, wat dat betreft zie ik ook geen enkele reden om daar nog verder heel erg moeilijk over te gaan doen. We moeten gewoon verder. En ik ben een groot voorstander van een heel goed coronabeleid. Maar ook ik kom nu op een gegeven moment in een soort stadium dat ik denk, kom op jongens, huppakee, open die boel. En ik denk dat een heleboel collega's die tot nu toe zich allemaal ingehouden hebben, dat ook wel precies hetzelfde denken. Lionel Richie heeft dus laten weten niet te komen dit jaar. Hou je er rekening mee dat andere artiesten dat ook gaan zeggen? En zo ja, op wat voor manier doe je dat? Nou, op dit moment nog niet. Hè. We hebben natuurlijk net alle acts die we vandaag aangekondigd hebben, die hebben we heel recent natuurlijk echt bevestigd, hè, zwart op wit. Dus dat is iets die gaan gewoon komen. Ja, wat er precies allemaal weer gaat gebeuren, of er nou weer een of andere agressieve variant ergens zich gaat aandienen in het voorjaar, dat weten we natuurlijk nog niet. Maar bouw je iets in? Nou ja, tuurlijk. Uiteraard, op het moment dat er een act zal uitvallen, zal je kijken wat er wel beschikbaar is. En ja, dat hebben we natuurlijk voor corona hebben we dat ook regelmatig meegemaakt, dat er acts niet doorgingen. Dus dat is best wel business as usual. Kijk, als het op een gegeven moment te erg wordt, ja, dan zullen we iets anders moeten gaan doen. Maar dat zien we dan wel weer. Ik bedoel, ja, we zijn wel gewend aan risico's nemen, dus dat doen we nu ook. Ja. Nou, hopelijk op naar een zonnige zomer wat evenementen betreft. Dank Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals. En Jan-Willem Luiken van North Sea Jazz. Ja, en dan iets wat je helemaal niemand toewenst, al helemaal niet als je topsporter bent en toewerkt naar de Olympische Spelen. Sarah Marita Kramer had medaille kansen bij het skispringen. Ze is een Nederlandse skispringster die uitkomt voor Oostenrijk. Maar ja, ze heeft corona, dag Olympische Spelen. En dag Ayot Kloosterboer, goedenavond, commentator. Kramer was nog in Oostenrijk en daar positief getest op corona. Heeft geen zin meer om de komende dagen nog te testen, lijkt mij dan. Eventueel later af te reizen, is dat nog wel overwogen? Ja, daar hebben ze alles aan gedaan, maar inderdaad, het heeft geen zin meer. Want de vrouwen die springen meteen al op dag 1 van de Spelen. En dat is zaterdag al. Theoretisch zou het misschien kunnen als ze vandaag 4 dagen lang negatief had getest. Maar ze hebben haar CT-waardes gemeten. En dat zegt dan hoeveel virus er in het lichaam zit. En die waardes waren veel te hoog. Dus het Oostenrijkse Olympisch Comité kon maar 1 ding doen. En dat was een streep erdoor. En als de brandweer een vervanger zoeken en naar China sturen. Want nu kan het nog. Het is verschrikkelijk jammer. Niet alleen voor Kramer, want die is er natuurlijk kapot van. Ze was echt aan het aftellen, zoals elke atleet. Weet je, testen elke dag, zenuwen. Dat ging heel lang goed. En dan sturen ze haar vader elke dag opgelucht een berichtje. Ik ben nog steeds negatief. Elke dag, ja, tot aan afgelopen zaterdag in Willingen. Daar won ze een World Cup. En toen de laatste PCR-test, voordat ze zou afreizen. En toen was het foute boel. Hmm. En toen, want je zei haar vader, zei je, die postte steeds van dat het in orde was. Hoe... Nou ja, dat was een berichtje wat ze telkens aan haar vader stuurde. Oh, aan haar vader, oké. Okay. Ja, zeker. Ja. Ja. Nee, het is nu gedaan. Er is een vervanger gestuurd en ze gaat niet naar Beijing definitief. Nee. En dat is, daar is ze kapot van natuurlijk. Ja. Want ze was de topfavoriete voor goud, hè? Ik kan je nog even omschrijven hoe goed zij is? Ja, Kramer. Ik heb haar van dichtbij mogen zien trainen. Het is niet alleen een leuke meid, het is net 20, tikje verlegen. Maar ze weet precies wat ze wil en ze leeft voor de sport. En ja, ze is echt heel erg goed. Ze heeft dat gevoel voor vliegen. Een neusje voor de wind. Een schitterende, voorbeeldige techniek bijna. Het is prachtig om te zien. En ook een topsporter. Die coaches van haar zijn ook laaiend enthousiast over haar inzet. En je kan dat zien aan de cijfers. Ze is in absolute topvorm. Met hele straatlengte voor in de wereldbeker. Er zijn 11 wedstrijden geweest. Daarvan heeft ze er 7 gewonnen. Slechtste resultaat, een 4e plek. Mm. Dus ja, die ging echt rechtstreeks op een medaille af. En daarom deed het ook zoveel pijn voor de Oostenrijkse skibond om haar van de lijst te halen. Ze hadden echt op goud gerekend op Kramer van de Schans. Dat is niet alleen jammer voor Nederland, want ze voelt natuurlijk een beetje van ons. Ja. Praat goed Nederlands. Schildert een vlaggetje op haar skischoenen en op haar helm en zo. Maar goed, dus ook heel erg jammer voor de Oostenrijkse bond. Ja. Je zei het al over die appjes die ze stuurde, dat het weer in orde was. Ze heeft toch wel iets laten horen op sociale media, begreep ik? Ja, nou, ik probeerde zelf met haar contact te krijgen, maar ze reageert helemaal nergens op. En dat snap ik heel goed. Ze heeft wel een soort statement op Instagram geschreven. En daarin bedankt ze iedereen voor lieve berichten. Ze bedankt de Oostenrijkse skibond. Die hebben er alles aan gedaan. En ze zegt, ik heb er alles aan gedaan. Ik heb echt alle maatregelen gevolgd om besmetting te voorkomen. Maar ik heb er geen woorden voor. Ze zegt, ik voel niks meer. Er is alleen maar leegte. Is de wereld dan echt zo oneerlijk? Ik heb er alles aan gedaan om optimaal aan de start te komen. Zoveel tijd, zoveel energie gestoken in mijn Olympische droom. En dit voelt alsof al mijn dromen in 1 dag als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ja. Dus ja, ze heeft even wat tijd nodig om zichzelf weer op te laden, vertelt ze nog. Wenst iedereen succes. En dan zegt ze er even bij dat het niet vanzelfsprekend is dat je mag vechten voor een medaille. En dat begrijp ik wel. Want ook al ben je de beste skispringer van de wereld en ligt het goud voor het oprapen, ze mag niet. Nee. Bizar verhaal. Dankjewel, Ajot Kloosterboer over Sarah Marita Kramer, die dus niet naar de Spelen mag. Not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. So much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right and we'll be turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you know it'll all turn out, and you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, to give so much more than I get. Yeah, I just just I haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So birthday, yeah. I just haven't met you yet. Michael Bublé, haven't met you yet. De Leidse gynaecoloog Jos Beek heeft in 1986 tenminste 21 kinderen met zijn eigen zaad verwekt. Dat maakte het Alreine ziekenhuis in Leiderdorp vandaag bekend. De zaak kwam aan het rollen door DNA-onderzoek van het FION. Dat is een organisatie die helpt bij afstammingsvragen. Het is niet de eerste keer dat een arts zijn eigen sperma gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Een bekend voorbeeld is natuurlijk fertiliteitsarts Jan Karbaat. Van hem zijn tot nu toe 81 kinderen bekend. En Diana Gerrits is één van hen. We bespreken met haar hoe het is om te moeten vernemen dat je één van de vele kinderen bent van een arts. Goedenavond, Diana. Ja, goedenavond. Ja, 21 kinderen hebben tot nu toe dus dat nieuws te horen gekregen. Op wat voor manier gaat het eigenlijk? Hoe krijg je dat te horen? Ik kreeg destijds een telefoontje van het FIOM met het bericht dat ik gematcht was. Ik zat lekker in de auto terug van de dierentuin. En helemaal verbaasd en verbijsterd luister ik naar die stem. Die zegt van ja, ik heb een heftige mededeling voor je. Ja, ja. Dus En eigenlijk nog steeds de verbazing die ik toen had, die merk ik nu ook nog wel. Van goh, ja, het is eigenlijk nog steeds niet te bevatten. Dat het er zoveel zijn en steeds meer worden. Ja, is dat een verbazing die je eigenlijk vanaf dat moment je hele leven met je mee moet brengen? Of wordt die verbazing erger nu dit nieuws naar boven komt? Van vandaag weer. Ik merk nu dat je eigenlijk toch een kijkje krijgt achter de schermen en steeds meer hoort via. En dat ik eigenlijk wel weet dat er nog meer artsen zijn en ja, dat je eigenlijk wel op dit soort berichten over een tijdje weer kan wachten. Dus ja, de verbazing verdwijnt nu wel meer in van hoe hebben ze het kunnen doen? Hoe hebben ze de vrijheid gehad toen? Ja, je bedoelt, dit is niet de laatste. Ja. We gaan het nog wel vaker te horen krijgen, denk je? Ja, dat weet ik zeker. Ja, ja. Ja? Op basis waarvan? Op basis van, nou, ook van mijn ervaring met Karbaat, hoeveel vrijheid hij heeft gehad en hoe een pionier hij was. En hoe hij zijn gang heeft kunnen gaan in de kliniek. Ja, ja. En er zijn nog meer artsen die het gedaan hebben waarvan we het nu weten. Dus het verbaast me gewoon nog steeds niet. En ik weet zeker dat er nog steeds meer artsen zijn die ook het graf ermee ingegaan zijn. Ja, nou is het dus zo dat zeker 21 mensen opnieuw zo'n telefoontje hebben gekregen. Kan jij beschrijven wat er dan gebeurt vanaf het moment dat je dat telefoontje krijgt? Eerst wat voor invloed het op jezelf heeft, bijvoorbeeld? In eerste instantie natuurlijk die verbijstering, die verbazing. En daarna vooral de nieuwsgierigheid van, ja, maar wie zijn nou mijn halfbroers en zussen? Wat was Karbaat voor man in mijn geval? Hoe zat hij in elkaar? Los van de niet-ethische dingen die hij gedaan had, maar ook van, goh, hoe is hij als persoonlijkheid? Zal ik herkenning krijgen in mijn halfbroers of zussen? Of zouden we er meer van de opvoeding meegekregen hebben? Dat soort dingen. Dat was eigenlijk meer de vraagstelling. Ja. Maar ook van, goh, wat betekent het voor mijn ouders? Wat betekent het voor mijn gezin? Wat heeft dat allemaal voor invloed? Nou, die vragen, daar wil ik zo ook wel een antwoord op hebben. Maar eerst even, je zegt van, je begint gelijk over halfbroers en halfzussen. Wordt dat gelijk in dat telefoongesprek bekendgemaakt? Ja. Ja? Ja, ik kreeg toen wel te horen dat ik op dat moment 18 halfbroers en zussen had. Dat we een ontmoeting zouden krijgen. Die zou 2 weken daarop volgen en daar zou ik een brief over krijgen. En dat is dus inderdaad geregeld bij het VIOM. En daar heb ik een ontmoeting in Den Bosch gehad, in het kantoor bij hun. Ja. En we hebben een soort datingavond gehad. Ja, dat hebben we kunnen zien. In de documentaire hebben we ook er iets van kunnen zien. Maar vertel even over de vragen die je eigenlijk net stelde aan jezelf. Van de invloed die het heeft op bijvoorbeeld je ouders, om even wat te noemen. Ja, nou, mijn vader is overleden. Daardoor heb ik het bericht gekregen, want op zijn sterfbed vertelde hij mij dan dat ik afkomstig was van een donor. Mijn moeder leeft nu nog en ik zie haar ook strukkelen hiermee. Zij heeft ook zoiets van, de dokter heeft mij een leugen gegeven. Hij heeft niet eerlijk verteld dat hij zijn zaad zou gebruiken om jou te verwekken. En dan denk ik van, je hebt wel gelijk. Maar aan de andere kant raakt het mij ook van, als hij het niet gedaan had, had ik hier niet geweest. Dus dat is de tweedeling van de gesprekken die we dan hebben. Ik snap haar dat ze dat er een leugenaar ertoe gegeven is. Maar ik had er dan niet geweest als hij het niet gedaan had. Dat vind ik best wel lastig. Is er iets of iemand die jou helpt bij deze vragen? Ik heb destijds ook rouwverwerking gehad. En ook met een psycholoog ben ik het gesprek ingegaan. Maar met de psycholoog had ik toen eigenlijk echt zoiets van, wat deze meneer nu vertelt, daar kan ik gewoon helemaal niks mee. Want ik zat toen in een periode ook een beetje klem met het werk en zo. En hij had toen als advies van, stop dan anders ook met het contact met die broers en zussen als je dat allemaal zoveel doet. En toen had ik zoiets, maar dit is niet wat ik wil. Ik ben nieuwsgierig naar de andere mensen. Ik wil ze juist graag leren kennen. Ja. Dus eigenlijk wist de psychologen weten nu ook nog steeds niet wat het inhoudt om donorkind te zijn. Hè. Het is nu door de DNA-technieken allemaal redelijk vers. En ik vind dat wel nu mooi om dat juist naar buiten te brengen. Wat het met je doet en wat het voor je kan betekenen. Maar om juist wel een goede hulpverlening te krijgen. Ja, want die is er dus eigenlijk helemaal niet. Er is niemand die eigenlijk goed weet hoe jou en jouw broers en zussen te helpen. Vanuit het VIOM is er wel iets aan begeleiding. Maar daar moet je dan zelf om vragen. Het VIOM zit voor mij best wel redelijk ver weg. En ik zoek dan liever in de omgeving een psycholoog bij wijze van, het gaat nu hartstikke goed met mij, dus ik vind het verder prima nu zo. Inmiddels heb ik het goed kunnen verwerken. En ook erover praten helpt gewoon al. Yeah. Maar je merkt nog wel een taboesfeer. Hè? Het is nog lastig als mensen erover gaan praten. En ook in de omgeving van, ben je van Karbaat? Jeetje. Yeah. Je wil het juist ook wel kwijt. Maar wat zou je willen? Ja, wat zou ik willen? Dat er wat meer verdieping ook in de opleidingen voor psychologie over donorkinderen en wat het voor een donorkind kan betekenen. Wat nature en nurture voor betekenis heeft. Hè? Dat het niet alleen de opvoeding is die bepaalt hoe een kind wordt. Maar dat wel degelijk ook vanuit de genen heel veel bepaald wordt. Ja, dat zie je nu voorkomen in het feit van halfbroers en zussen hebben. En stel nu dat er mensen luisteren die bijvoorbeeld, laat maar zeggen dan, de dochter of zoon zijn, of half, zoals je dat dan zegt, van Jos Beek. Yeah. En die zouden contact met jou op willen zoeken. Sta je daar open voor om mensen te helpen? Ja, daar sta ik zeker open voor. Ik heb ook contact met donorkinderen van andere donoren. En ja, vind ik ook wel heel fijn om ook eens iemand uit een andere groep te spreken. Waarvan je gewoon heel veel herkent. Ook je vragen die je hebt. Dat is wel heel bijzonder. Ja, dat helpt jou en je helpt tegelijkertijd iemand anders. Omdat je elkaar klopt, goed begrijpt. Ja, begrijp ja, ik. Ja, zeker. Dan gaat het ja. te ver, denk ik, om hier jouw telefoonnummer via Nationale Radio de wereld in te slingeren. Maar is er een andere manier waarop mensen jou weten te vinden, of niet? Ja, er zijn zeker manieren. Via Facebook en anders via de media. Als je op Google op mijn naam tikt, Diana Gerritsen, dan kom je de artikelen tegen. Ja. Prima. Nou, op die manier via de media is het achterhalen. Deze dag is weer voorbij. Er is misschien wat opengereten, maar morgen komt weer een nieuwe dag. Ik zeg het heel makkelijk, maar ze wist natuurlijk wel. Heel veel sterkte en succes ook. Met het mooie werk, met het helpen van anderen wellicht. Dank je wel, Diana Gerritsen. Ja. Zometeen na 9:00 is Stefan Raadgever bij ons te gast. We gaan praten over zijn vandaag verschenen debuutroman. Daarin vertelt hij deels autobiografisch over zijn coming-out. En ook handballer, net terug van het EK met de bus volgens mij zelfs. Hè? Nou, ik weet niet of hij met de bus was. Er moest wel een deel met de bus vanwege die coronabesmettingen. Er moest een deel met de bus uit Hongarije terug. Maar volgens mij hij nou weer net niet. Maar zometeen weten we het zeker. Samir Benghanem zometeen bij ons na 9:00. En dan nu, hooggeheerd publiek. NPO Radio 1. Dear athletes, now it's your turn. Vrijdag vanaf 1:00 de Olympische Winterspelen in China. This is the moment that we all have been waiting for. Hierop moet het gebeuren. Mis niks en luister vrijdag vanaf 1:00. Radio Olympia. Op NPO Radio 1. De opening van de Olympische Spelen in Peking. Wie luistert, weet meer. Er kan gelukkig weer meer open. We kunnen weer naar de horeca, de bioscoop, het theater, het museum en naar alle sportwedstrijden. We moeten wel blijven opletten en elkaar hierbij helpen. Help je kroegbaas door te gaan zitten en afstand te houden. Doe voor de zekerheid een zelftest als je veel mensen gaat zien. En laat je corona-toegangsbewijs en ID zien als het gevraagd wordt. Draag een mondkapje waar het verplicht is en op plekken waar het druk is, ook buiten. Zo komen we samen verder. Ster. Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt. Organiseert en versterkt. Je kan weer live naar het Metropoolorkest. Lisa Meijvis, Tommy Christiaan en Remco Vrijdag hoor je met de mooiste liedjes van Toon Hermans. Tussen 5 en 20 februari bij jou in de buurt. Kijk op mo.nl voor kaarten. Nu hoef ik niet meer tegen oma zo hard te schreeuwen. Dat deed zo'n pijn aan mijn oren. Laat oma weer horen wat de kleinkinderen beleven. Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor 0 euro bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbare mogelijk van toepassing. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed? Zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens. Voor vakmanschap.

alles met 21% btw-korting. Woonsquare, dat is thuiskomen. Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, 9:05, langs de lijn en omstreken. Dit uur praten we met handballer Samir Benganem over het succesvol verlopen Europees kampioenschap. Ja, een leuk popjournalist Stefan Raadgever zit hier. Die heeft een debuutroman geschreven. Maar we zitten eigenlijk alleen maar over zijn interviews met Madonna en Adele nu te praten. En we hebben het nog niet over de man gehad, dus daar gaan we het zo meteen eventjes uitgebreid over hebben, Stefan. Ja, want in die roman vertel je deels autobiografisch over jouw coming out. Ja, en volgens hem is dat verhaal nodig, omdat het toch wel een stuk makkelijker maakt voor de jongeren die dan uit de kast willen komen. Ja, Stefan, je hebt dus die roman geschreven. Ook nog sportjournalist geweest? Klopt, bij het Algemeen Dagblad. Ja, in 2008, 2009. EK handbal gevolgd van deze maand? Ik volg dat niet van nature, moet ik wel eerlijk zeggen. Maar ik heb wel de berichten gelezen. Want daar gebeurden zulke gekke dingen. Dat trok wel de aandacht. Ja. Ja, heel netjes, omdat je weet dat Samir aan tafel zit om dit zo te zeggen. Doe je goed. Ja, doe je echt. Maar even over Madonna nog, hoor. Want ik zeg het nu net. Je zat 1-1 met Madonna. Laat ik niet te veel opscheppen, het was maar 10 minuten, hè? Ja, maar toch. Je hebt toch 10 minuten 1-1 met Madonna gezeten. Zeker. En dat was kort na het Songfestival. En toen was er die ene optreden in het Songfestival. Ja, dat hing natuurlijk wel als een soort donkere wolk boven al die interviews. En je hoorde ook, niemand durfde daar eigenlijk over te beginnen. Het was verschrikkelijk slecht optreden daar in Tel Aviv. Toen kwam jij. Ja, nou ja, ik had het wel heel tactisch even voor het allerlaatst bewaard. Want ik dacht, als ze echt boos wordt, dan heb ik tenminste de rest van mijn interview nog. Maar ik dacht, ik wil het toch gewoon weten. En als je het gewoon ook eerlijk vraagt, van ja, wat vond je er zelf van? Mm. Ja, maar zij is zo professioneel. Ze zei, dat was precies gegaan zoals ik gepland had. Mm-hmm. Ja. Ja, dus geen spel tussen te krijgen dan. Nee, zeker niet. Zullen we het over handbal hebben, Samir? Ja, vind je Madonna ook leuk? Madonna is ook leuk, maar ik vind handballen zelf wel iets leuker. Precies, heel goed. Ja, want jij beleefde afgelopen maand een uiterst succesvol en merkwaardig EK. De ploeg presteerde goed, bereikte voor het eerst de hoofdronde van het toernooi. Jullie zijn 10e geworden. Maar ja, de goede prestaties werden geleverd met ook een grote wolk van corona boven de ploeg. Veel besmettingen. En nu zijn jullie weer terug in Nederland. En jij bent de cirkelspeler. Veel gespeeld ook. Fijn dat je bij ons bent. We zeiden het net al even. Er moesten een aantal spelers vanuit Hongarije terug met een bus. Hè? Hele lange reis. Zat jij ook in die bus? Nee, mijn waardes van mijn test waren net goed genoeg op het laatst. Dus daarom mocht ik de laatste wedstrijd spelen. En degene die de laatste wedstrijd hebben gespeeld, die mochten ook met het vliegtuig. En de jongens die thuis moesten blijven in het hotel. Die werden nog meer gestraft. Ja, nog meer gestraft. Of beloond dat ze naar huis mochten en niet daar in het hotelkamertje moesten blijven. Dus reis van 17, 18 uur geweest. Dus, maar dan hebben jullie een groepsapp, hè? Nou weet ik, in het voetballen zouden er dan de wildste grappen in die groepsapp gaan richting de bus van de mensen die in het vliegtuig zitten of al in Nederland zijn. Is dat ook gebeurd of niet? Ja, er werden niet echt lullige grappen gemaakt, want toch iedereen had wel een beetje medelijden, denk ik, met de jongens die in de bus zaten. En ook de jongens die al in een hotelkamer hadden gezeten wisten hoe vervelend het was. Dus ja, er zijn een paar schuine opmerkingen gemaakt met jongens. Hoe laat komen jullie thuis? Of al je spullen gepakt voor je weekendreisje. Maar niet echt, want het was denk ik al erg genoeg voor de jongens. Ja. Ja. Jij wist als geen ander inderdaad hoe ze het hadden natuurlijk. Ja, ik had dan wel geluk, want ik heb 3 dagen in quarantaine moeten zitten op mijn kamer. Maar er zijn jongens geweest die 9 dagen op hun kamer hebben gezeten. En dan nog 18 uur met een bus hebben moeten gaan. Dus ik ben goed weggekomen. Ja, want dit is toch hoe het EK de boeken in zou gaan. Hè? Grote onzekerheid binnen de ploeg vanwege corona. 12 positieve gevallen. Jij was er dus één van. Kun je ons eens meenemen achter de schermen? Hoeveel stress, hoeveel spanning komt er dan kijken als je te horen krijgt dat je corona hebt? Ja, ik denk dat de stress vooral vooraf is. Want we deden 's ochtends een sneltest en dan 's avonds een PCR-test. Ja, en eigenlijk, onze captain Bobby zei het heel mooi. Ja, er hangt gewoon eigenlijk vanaf het moment dat we bij elkaar komen een soort zwaard boven je hoofd. Ja, die kan elk moment vallen en dan is eigenlijk het EK misschien wel voor je voorbij. Of je mag nog een laatste paar wedstrijden spelen. Maar ja, ik denk dat dat toch wel het hele toernooi een soort, ja, helaas wel een soort grijze wolk is die erboven hangt. Ja, en helaas zijn er ook heel veel mensen uiteindelijk positief getest. Maar leef je dan van test naar test? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik denk dat op een gegeven moment, als mijn kamergenoot werd positief getest. En ja, elke test was dan toch weer eigenlijk eentje overleefd. En oké, dan mag ik de wedstrijd spelen. Dus dan kan je daar weer op focussen. Maar ja, toch is het wel eventjes billen knijpen totdat je hoort dat je mag. Want je hebt een kamergenoot. Terwijl als je zo voorzichtig bent om te voorkomen dat iedereen corona krijgt, zou ik daarbij beginnen. Van, ga niet met elkaar op de kamer liggen. Ja, dat is later in het toernooi is dat ook besloten. Ik weet niet of dat met financiële dingen te maken heeft of misschien met de besmettingen dat ze toch hebben gedaan. Maar we begonnen inderdaad met z'n twee op de kamer. En toen we naar de hoofdronde gingen, toen werd iedereen op zijn eigen kamer gezet. Nou ja, dan zou je kunnen zeggen, is misschien te laat. Maar ja, achteraf blij dat we in ieder geval een deel van het toernooi op onze eigen kamer hebben. Maar in Hongarije bestaat corona toch niet? Volgens in het begin hebben ze altijd gezegd dat het er daar niet was. En volgens was allemaal de cijfers niet nodig. Is het er volgens mij niet. En daar is ook alles open. Dus aan het begin hadden wij ook hotelgasten. En ik denk het meest iconische voorbeeld voor hoe de bubbel eerst was, was dat wij met mondkapjes en zonder andere mensen eigenlijk in de lift wilden. En daar stapten twee hotelgasten zonder mondkapjes in hun badjas in. Want die wilden naar de sauna. Ja, voor hun is dat daar normaal. Dat zijn de regels. En wij moesten eigenlijk die mensen commanderen van, joh, je mag de lift niet in, wat eigenlijk heel onbeleefd is, maar ja. Er was geen bubbel eigenlijk. Ja, de soort bubbel, dat is later dus nog waterdichter gemaakt. En er werd wel gescheiden gegeten, et cetera, maar waterdicht is die denk ik niet te noemen geweest. Nou, hoeveel wedstrijden heb jij op afstand moeten volgen? In die, want je bent na Montenegro ben jij positief getest, geloof ik, hè? En ik heb niet helemaal scherp hoeveel dagen er toen tussen zaten, precies, maar... Ja, een rustdag en dan de wedstrijd tegen Denemarken heb ik op mijn hotelkamer gezeten. En de rustdag daarna, dat was, toen was ik eigenlijk weer... je bent dan wel positief, maar je waarden zijn zo goed dat je niet besmettelijk meer bent. En toen op de wedstrijddag tegen Kroatië waren mijn waarden nog beter geworden en dus mocht ik ook spelen. Maar hoe zit je dan televisie te kijken? Dan word je te gek. Ja, een dubbel gevoel. Ja, ik ben blij dat we zoveel testen dat ik de andere jongens niet kan aansteken. Maar ja, het kriebelt zo erg als je denkt, ja, toch een beetje het gevoel alsof je het team in de steek laat, denk ik. En heel hard schreeuwen naar de tv, maar ja, dat heeft weinig zin, denk ik. Dat helpt niet. Maar Samir, je vertelt het een beetje nonchalant. Terwijl je hebt het over hotelgasten met een badjas bij jullie in de lift. Het is een superbelangrijk toernooi voor jullie. Ik zou ook wel boos zijn op de mensen die dit hebben georganiseerd. Zo van, hoe kan dit nou gebeuren dat we zo vatbaar zijn voor corona? Ja, er zijn volgens mij ook heel veel klachten geweest, et cetera, over het organiseren. En ik denk dat ze tijdens het toernooi daarin geschakeld hebben. Maar ja... Het is voor ons is het gewoon, ja, we zijn om dat toernooi te spelen. En als we ons ook nog bezig moeten houden met dat soort dingen organiseren of regelen, ja, we... Ik snap dat jij dat niet hoeft te doen, maar juist doordat het niet dan goed geregeld is of doordat er zoveel corona is, kunnen jullie het toernooi niet maximaal goed spelen, toch? Ja, dat is waar. Maar ja, ik weet niet, misschien dat in dat soort landen dat anders is dan waar onze standaard ligt. Ja. Ja. Maar hoe reageerde de ploeg erop? Werd het hechter kan de strijd onderling misschien? Nee, ik denk dat het wel hechter is geworden. We zijn al sowieso best wel... Ja, het is meer een soort vriendengroep ook. Echt dan een team natuurlijk ook. Maar het wordt toch wel ook inderdaad die spanning naar testen toe. Dan is het weer... Ik had een beetje last van mijn keel. En toen stonden we in de catacombe voor de wedstrijd tegen Frankrijk. En toen zei Bobby, ja Sam, doe aan het einde van de wedstrijd even een ererondje, want dit is denk ik je afscheidswedstrijd geweest. Nou ja, dat soort grapjes om de stress een beetje weg te nemen. Ja, dat zijn wel de harde grapjes die moeten kunnen, denk ik, binnen het team. Dus zo zijn we ook. Maar, heb je het gedaan? Nee. Ik was toch bang dat het waarheid werd als ik het ook echt zou doen. Dus, maar goed, de wedstrijd daarna was het wel raak. Dus, Stefan Raadgever, schrijver, publicist, popjournalist, voormalig sportjournalist. Hoe luister je naar zijn verhaal? Ja, ik zit me af te vragen, waar ligt dan de verantwoordelijkheid? Is dat in de Nederlandse bond? Hebben die een soort budget wat ze eigenlijk hadden moeten aanspreken om dit soort dingen te ondervangen? Of ligt dat bij de toernooiorganisatie? Ik ben zelf een enorme tennisfan. Ik heb twee weken lang alleen maar Australian Open gekeken de afgelopen weken. Ja, en daar was ook wel wat te doen over corona. Maar uiteindelijk is dat toernooi is wel vlekkeloos verlopen. Daar is, hoe ze het gedaan hebben, weet ik niet precies. Maar daar hebben aan alle twee kanten 128 spelers meegedaan. En die hebben allemaal gewoon op de baan gestaan. Is dat dan een geldkwestie? Dat soort dingen vraag ik me dan wel af. Ja, ik weet niet of het per se geld is. Maar ja, wat daar in het land zelf was alles open en waren de regels veel minder strikt, denk ik. En uiteindelijk de verantwoordelijke is de Europese bond, de EAF. Die organiseert het toernooi samen met de landen. Dus die bonden die helpen daar natuurlijk dan aan mee. Ja, en die moeten dat regelen en die moeten dat opzetten. En daar in principe de Nederlandse bond heeft daar weinig mee te maken. Ja, dus daar zijn de klachten ook neergelegd bij de Europese handbalbond. Ja, ik denk dat daar alles naartoe is gegaan. Wij als bond zelf, het enige wat je kan regelen is dat je als groep afspreekt, we doen allemaal, zodra we onze kamer uitloopt, doen we een mondkapje op en met eten plastic handschoentjes aan. En pas als je op je plek zit, je mondkapje af. En dat is een beetje wat je als groep zijnde kan doen en als bond. Ja, en de rest ben je eigenlijk soort afhankelijk van wat zij hebben geregeld. Ja. Ik zie jullie al staan, zo alles super serieus nemend, ook met spanning in de lift. En dan komen er twee van die mensen binnengelopen. Dat vind ik echt een heel tragisch beeld. Badjas ook, het beeld van die badjas. Lekker naar de sauna. Goed. Ja, dat was. Het is misschien ook wel een beetje om het grappig te maken. Maar ja, dit is. Het is helemaal niet. Nee, het is eigenlijk helemaal niet. Eigenlijk, grappig. Ja, op dat moment ben je er helemaal niet vrolijk. Achteraf kunnen we erom lachen. Maar ja, tuurlijk. Laten we dan lachen. Laten we terugblikken op het sportieve element van het EK. Want het is een succesvol toernooi voor jullie geweest. Dan kunnen we heel veel momenten er even bij pakken om dat gevoel weer terug te halen. Maar laten we terug naar het begin. Tegen Hongarije. 20.000 man, hè, was erbij? Ja, volgens mij dit jaar af was 22.022. Kijk, mooi. Oh, kijk. Klonk zo. Nooit eerder speelde het Nederlands team voor zoveel mensen. Dit is de grootste handbalarena van Europa. Nederland is direct scherp, agressief en speelt met een enorme teamgeest. Dit mooie Nederlands team, enorme discipline, een hecht collectief. Je zou het bijna een vriendenteam kunnen noemen. Het is bloedstollend spannend. En daar is de goal van Samir Benghanem, de cirkelspeler van Aalsmeer, die heel veel minuten maakt op dit Europees kampioenschap. Nederland speelt dynamisch, snel handbal tegen het fysiek sterke Hongarije dat terugkomt in de slotfase via Lekai. Een heksenketel in Budapest houdt Oranje het vol. Het verschil 1 doelpunt. Nederland staat nog altijd voor met 1 doelpunt verschil, 29-28. Het zou een ongelofelijke stunt zijn als Nederland dit gaat volhouden. De kans van dichtbij en het is de goal van Samir Benghanem. Dit is de beslissing. Nederland gaat winnen. Nederland gaat stunten in deze openingswedstrijd op het Europees kampioenschap. En dat is bijzonder knap en heel erg verrassend. Dit had toch echt niemand verwacht. Ja, Samir, je hebt van nature al een mooie lach, maar die werd alleen maar mooier de afgelopen 1 minuut en 27 seconden. Wat zag je allemaal voorbij komen? Ja, dit, nu het weer zo terug wordt, is eigenlijk de eerste keer dat ik het echt weer gefocust terug hoor. Ja, toch, je komt dat veld op en het is al best wel vol in dat stadion. En op het moment dat het echt gaat beginnen en het fluitsignaal gaat, ja, je kijkt naar boven en het Oranjevak staat helemaal bovenin. Maar ja, daartussen zaten even 22.000 Hongaren die eigenlijk ons aan het uitfluiten waren. Ja, dat is prachtig. En ik hoorde op het laatst nog natuurlijk het stukje dat we stonden. Ze kwamen best wel goed terug. En je voelt toch binnen de ploeg, ja, we voelden het een beetje wegslippen. Maar uiteindelijk voel je dat je toch de overhand hebt. Ja, en ik krijg via een klutsbal uiteindelijk de bal van Luc volgens mij aangegooid. En ik gooi die bal erin en ik maakte er 2 verschil. Ja, en dan weet je gewoon, hij is binnen de openingswedstrijd in Hongarije, tegen Hongarije. Ja, beter hadden we hem niet kunnen dromen, denk ik. Nee. Even, want je gaat heel snel, hè, maar ik ben even benieuwd naar het begin. Je weet dan, je bent al in die hal geweest. Je hebt al gezien hoe groot hij is. Dus je hebt er al een klein beetje aan kunnen wennen. Maar dan komt het moment van de opkomst. Sta je dan net zoals bij 2 voetbalteams vlak bij elkaar, of niet? Ja, je loopt met z'n tweeën eigenlijk de gang door en ja, je hebt een soort korte catacombe waar je in op moet lopen. En zij staan dan voor ons en wij daarachter. Maar begint het dan met intimideren daar? Of was dat op dat moment niet het geval? Nou ja, je probeert elkaar op te peppen. En ja, misschien dat je iets harder schreeuwt, zodat zij hem ook horen dat je er echt zin in hebt met z'n allen. Maar nou ja, het is niet echt intimideren. Het is denk ik best wel respectvol eigenlijk in die tunnel. Maar er zit de adrenaline, die zit dan tot ongeveer 10 centimeter boven je kruin. En dan kom je die hal binnen. Voor het eerst speel je dan voor meer dan, wat je zegt, 22.222 mensen. Waar gaat die adrenaline allemaal heen? Ik bedoel, hoeveel krijg je wel niet binnen? Ja, die eerste paar minuten, ja, die vergeet je eigenlijk bijna gewoon. Want er komt zoveel op je af en het is gewoon proberen te focussen op wat we spelen. En dat, tenminste, dat was voor mij heel erg in de afspraken. Maar ja, na 5 minuten heb je denk ik een beetje door, oké, we moeten ook nog een wedstrijd spelen en we zitten niet op de tribune te kijken. Dus we moeten even weer ons kopje erbij houden. En dan is het genieten en de spanning neemt wel af. Ja, en dan kom je in een soort tunnel en dan heb je niet echt meer door dat er zoveel mensen op de tribune zitten. Had iedereen dat? Heb je daar misschien achteraf over gehad? Had iedereen in het veld dat? De eerste 5 minuten? Of staat er iemand op in het veld die zegt, hallo jongens, we zitten niet op die tribune? Bij wijze van, ik denk dat iedereen daar wel last van heeft. En degene die zegt dat het niet zo is, die liegt, denk ik. Dus niemand heeft voor zo'n groot publiek gespeeld. Het is volgens mij sowieso ter wereld of Europees de grootste hal ooit. Dus hoeveel mensen zitten er in Alsmeer te kijken als je daar speelt? Ja, ik denk dat als wij om het landskampioenschap spelen, zitten er 1500 mensen. Ja. En dan zit de hal bom en bom vol bij ons. Dus, meestal 12, 22, sorry. Ja, niet. Ik denk inderdaad, als er 200 zitten, dan doen we het goed, ja. Gaan we even verder in het toernooi. Frankrijk en Denemarken, die verliezen jullie dan. Maar Montenegro werd een fantastisch gevecht dat jullie wonnen. Wat is dan het moment dat jullie met elkaar realiseren van, die eerste pot was geen toeval, we zijn echt in bloedvorm? Ja, dat moment is denk ik, die eerste pot is natuurlijk sowieso al dat je merkt, oké, jongens, het plan wat we hadden kunnen we goed uitvoeren en we zitten er goed in. We spelen goed, denk ik, en dan speel je tegen IJsland, wat eigenlijk voor een medaille daar komt. En dan verlies je daar met 1 verschil van. En dan win je die derde poolwedstrijd ook nog en dan ben je door. En dan denk je eigenlijk, oké. Wanneer dacht jij het zelf dan? Van, wacht eens even, we gaan heel erg goed. Ik dacht toen we van Portugal wonnen. Ik dacht, dat was echt het moment dat ik dacht, oké, nu komen we in de hoofdronde. Ja, en je wint dan van 2 ploegen waar ik het van tevoren niet echt van had verwacht. En toen dacht ik, nu, Frankrijk en Denemarken moet ik wel toegeven. Dat is wel nog echt een maatje te groot. Maar de andere 2, waarom niet? We hebben ook van Hongarije die eerste wedstrijd gewonnen. Misschien overmoedig zelfs. Maar ja, toen dacht ik echt in die hoofdronde, nu als we fit blijven en iedereen mee mag blijven. Maar dat boeit ook niet of je fit blijft. Nee. De, op een gegeven moment de keeperstrainer kwam op de bank zitten. Ja. Want er was weer een keeper die had corona. Er wordt een keeper ingevlogen, die speelt de wedstrijd van zijn leven. Ja, alles viel ook precies op zijn plek inderdaad. Vervelend voor de keepers die op de kamer zaten. Maar ja, Thijs vliegt in en die speelt een wedstrijd. Thijs van Leeuwen. Dat is niet normaal, ja. Dus alles viel ook misschien wel op zijn plek. En dat voel je wel langzaam steeds meer komen. Maar heb je ook het idee dat er nu dat jullie een dusdanige stap hebben gemaakt, dat je misschien in het verleden opkeek tegen grote landen en op een EK was mooi dat we mee mochten doen, maar die rest is allemaal veel beter. En nu hebben jullie volgens mij, ik zie het al aan je gezicht, een stap gemaakt van ze moeten nu echt rekening houden met ons als ze tegen ons spelen. Ja, ik denk dat we die verantwoordelijkheid ook gewoon moeten nemen als team. En we hebben het ook laten zien en je voelt het ook wel in de ploeg waar je vroeger natuurlijk, je wil altijd winnen. Maar ja, je had niet echt het gevoel altijd alsof dat echt mogelijk was. En ik denk nu, je moet gewoon van veel meer ploegen gaan winnen. En je merkt ook dat iedereen groeit in zo'n toernooi. En ik denk de volgende Interlands, als we dat een beetje mee kunnen nemen nog van dit toernooi, dat we nog hele mooie dingen kunnen gaan doen met z'n allen. Laatste wedstrijd van het toernooi is dan tegen Kroatië. Spelen jullie gelijk. Dan mocht jij dus met het vliegtuig terug naar huis. En dan moeten we zo meteen van je horen hoe de eerste dag in Nederland was. Want het is eventjes wat anders dan 20.222 mensen. Maar eerst muziek. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. du coup. J'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Deur van Stromae Lanvergne, goede bekende van Stefan Raadgever. Vriend. Nou ja, nee, maar Stromae heeft toch een dag met jou mee mogen lopen? Ja, ja, daar was hij heel blij mee. Ja. Ja, nee, we hadden het erover dat hij natuurlijk heel lang niks gedaan heeft. Depressief is geweest, burn-out. En dat was op Pinkpop. En toen stond hij echt op toppunt van zijn roem. En je zag het op een of andere manier al aan hem. Hij sleepte zich nog vanuit de kleedkamer naar... een beetje mijn rol was met hem meelopen en niet te veel zeggen. Mm-hmm. En dan daar een aflopend stuk over schrijven. En hij heeft een fysiek zware show, ook hij danst veel. Nou, hij trok het bijna niet meer. En na aflopen zat hij in de kleedkamer als een soort... ja, een handballer na de uitschakeling op het EK. Helemaal stuk. Als een zombie. Ja. Ja. Hij is terug en dit liedje gaat dan dus over de fase die hij afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Ook terug is Samir Berghanem van het EK Handbal. Fijn dat je er weer bent. Donderdag geland in Amsterdam. Ja, geland op Schiphol. Geland op Schiphol. En vrijdag? Dan ga je dan een rondje door de grachten met z'n allen feesten. Ja, dus ze waren er nog niet, die anderen. Nee. De bus kwam pas zondag aan. Nee, geen rondje door de grachten. We werden ontvangen op Schiphol met een bosje bloemen en een fles wijn van de Bond. En... geen camera's, geen radio, niks. Ja, eigenlijk redelijk anoniem ga je van Schiphol door naar de bus. En dan slaap je in je eigen bed voor het eerst weer na bijna een maand. En vrijdag moest je werken. En vrijdag zat ik weer netjes achter mijn laptop. Ja, daar wilde Joram het nog even over hebben, begrijp ik. Want jij bent belastingadviseur, hè? Ja. Ik heb zo wat vragen over mijn aangifte nog. Nee, maar vrijdag weer naar kantoor. Ook omdat je eigenlijk, het al even tegen mij namelijk, dat je niet, jullie hadden niet echt rekening gehouden met dat jullie zo ver zouden komen. Nee, ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik voor de kerst met mijn manager aan de telefoon zei. En ik zei van ja, ik denk dat ik de donderdag, de 17e zou dat volgens mij zijn. Dan ben ik weer terug. Dan moet ik even de vrijdag kijken hoe fit ik ben. En dan, maar die maandag ben ik zeker weten weer aan het werk. En dan kunnen we vol gaan, vast weer gaan. En die vrijdag had ik hem aan de lijn in Boedapest. En hij had het nieuws al gevolgd. Dus hij zei, ja, heel veel plezier en succes. In plaats van dat we het over werkdingen gingen hebben. Wat een topmanager heb jij. Ja, ja, zeker weten. Ja, ja. Jij speelt bij Aalsmeer. En we hadden het net al even over dat is wat minder populair qua aantallen mensen. Is dat dan nu weer heel erg omschakelen? Nu je dit allemaal gezien en meegemaakt hebt? Ja, Ik denk dat dat wel even wennen is, fysiek, mentaal. Maar ja, aan de andere kant, je speelt wel weer met je vrienden en die jongens die je altijd ziet. Dus dat is wel weer fijn thuiskomen. Maar ja, tuurlijk, het handballen is anders. En als we zaterdag de eerste wedstrijd spelen, dan is dat ineens op een vloer waar andere lijnen zijn. En niet alleen een handbalvloer ligt en geen tv-camera's. En ja, dat is net even iets anders, maar... Denk je dat het handbal wel een boost heeft gekregen door jullie prestatie? Ja, ik denk het wel. Ik hoop het ook vooral heel erg. En na het feit dat ik hier mag zitten en mag aansluiten, is daar denk ik een mooi voorbeeld van. En ja, ik denk dat omdat we ook langer in de picture hebben gestaan, dat het goed is. En meer, denk ik ook. Dus ja, ik hoop dat hier een goede boost uitkomt. En is het belastingtechnisch aantrekkelijk om een jaar in het buitenland te gaan spelen voor jou? Als je een eigen woning hebt en heel veel aftrekposten, dan zou dat kunnen, ja. Maar je hebt geen eigen woning en je hebt geen aftrekposten, begrijp ik hieruit. Nee, ik heb wel een eigen woning, maar niet zoveel aftrekposten. Dus, dus de avontuur zit er niet in het buitenland voor jou? Momenteel nog niet, maar... je baas luistert, ik begrijp ik. Ik moet morgen nog op gesprek over mijn toekomst bij het bedrijf, dus... Echt morgen ook? Oh, gosh. Maar, want je keek wel een beetje gespannen daarbij, zo van, nou... Ja, kijk, als er een hele mooie kans komt, ja, dan zou ik gek zijn als ik al die jaren in de sport al heb gestaan en in het krachthonk... En zoveel tijd erin heb gestopt als ik daar geen ja op zeg. Maar, hoe laat heb je gesprek morgen? Om 1 uur, denk ik. Dan denk ik dat je er om 3 uur iets meer over kan vertellen. Morgen. Ja. Succes morgen. Allereerst met dat gesprek. Dankjewel. En succes sowieso met het landen weer in Nederland. Het even uitrusten van dit buitengewone succesvolle EK voor jullie. Ja, dankjewel. Ja, blijf nog even zitten. NPO Radio 1. Het NOS Journaal nu met Freddy van Tijn. Vissersactiegroep EMKK slaat alarm na storm Corrie gisteren op de Noordzee. De actiegroep zegt dat de zogenoemde safety zones rondom windparken te krap zijn. Gisteren hebben we kunnen zien hoe een schip door de harde wind en zeestroming binnen een uur het windmolenpark in was gedreven, zeggen de vissers. Ze willen dat windparken verder uit de kust komen te liggen waar minder schepen varen. Kardinaal Johannes de Jong krijgt postuum de Yad Vashem-onderscheiding voor zijn verzet tegen de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog. Als destijds aartsbisschop van Utrecht keerde de Jong zich openlijk tegen de Duitsers en verzette hij zich tegen de maatregelen tegen Joden en tegen deportaties. Vanaf volgende week is het luchtruim van Marokko weer open, maar reizigers moeten dan wel kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd en ze moeten een recente negatieve PCR-test laten zien. Na aankomst in Marokko wordt ook nog een zelftest geëist. Noorwegen schrapt een groot deel van de coronamaatregelen. De restaurants mogen ook na 11 uur 's avonds alcohol schenken, de limiet van 10 bezoekers per huishouden vervalt en kantoorpersoneel hoeft niet meer thuis te werken. Basismaatregelen, zoals afstand houden en het dragen van een mondkapje, blijven wel van kracht. Langs de lijn en omsteken. Popjournalist Stefan Raadgever kwam op zijn 24ste na een lange worsteling uit de kast in zijn semi-autobiografische boek De Jongen die van een klif sprong en zacht terecht kwam, schrijft hij over de hindernissen van een coming-out. En vanaf vandaag ligt dat in de winkel, dat debuut. En vanavond ben je hier bij ons, Stefan. Welkom nogmaals. Dankjewel. Normaal gesproken dus het verhaal misschien van Stromae, van Madonna, van Adele. En nu dus, nou ja, gedeeltelijk jouw verhaal in een boek waar je 10 jaar mee bezig bent geweest, hè? Nou ja, dat klinkt wel als echt vreselijk zware arbeid. Maar dus, ik heb het ook jaren weggelegd en gedacht, het komt er niet meer van. Het is wel echt een lang schrijfwerk geweest. Inderdaad, de eerste aanzet 10 jaar geleden. Maar dat ik echt wist van welke kant ik op moest, dat is van de laatste jaren geweest. En ik heb het afgeschreven in de eerste coronamaanden. En vandaag is maar het er. Maar 10 jaar, waarom kostte het zoveel moeite? Nou ja, blijkbaar toch. Er gaat toch dingen door je hoofd heen van... het is de eerste keer dat ik een boek schrijf. Iedereen schrijft al een boek. Moet je er ook nog eentje bij schrijven? Dat wordt vast niks. Je gaat gewoon ook aan jezelf twijfelen. Ik bedoel, schrijven ben ik gewend, maar zo lang en zo persoonlijk. Maar wie gaf je dan dat duwtje? Nou, eigenlijk dat ik een beetje... om het af te maken, bedoel je uiteindelijk? Ja, nou ja, om vooral weer te beginnen en door te gaan. Ja, precies. Ja, nee, ik een beetje helder kreeg van... dit boek kan ook nog eens een functie hebben, behalve voor mezelf... voor mezelf iets opschrijven, wat ik ook wel prettig vond. Geen baas die je nek hijgt, die zegt, je moet hier iets over schrijven. Ik gewoon zelf bedenken, vond ik leuk. Maar toen ik dacht, ik kan misschien iets maken wat je kan laten lezen aan jongens en meisjes die een beetje hetzelfde hebben meegemaakt als ik. En die een beetje een hart onder de riem steken, een steuntje in de rug geven. Toen dacht ik, ja, dat zou ook nut hebben. Dus dan kon ik me voor mezelf een beetje achter verschuilen, zeg maar. Om het te denken, nou, kom op. Gewoon afmaken en ook proberen het bij een uitgever te krijgen en het uit te geven. Ja. En nu is het er. En je schreef vandaag op Twitter een beetje eindexamen bibbers. Die heb je. Zo spannend is het. Ja, toch wel hoor. Ja, ik heb dat toch nooit zo gedaan. En het is natuurlijk, het is een roman. De hoofdpersoon, dat ben ik niet. Maar aan de andere kant ben ik het ook wel voor een heel groot deel. Dus het is ook wel echt. Iedereen die mij kent, die zal daar echt wel dingen in herkennen. Je bent gewoon de hoofdpersoon, kom. Nou ja, ik heb ook echt wel dingen bij verzonnen hoor. Alec, waar komt Alec vandaan eigenlijk? Want zo heet je in het boek. Nou, ik moet zeggen dat had ik niet verwacht dat je dit zou vragen eigenlijk. Maar die naam die ken ik. En hij is nu al bijna doorgebroken als tennisser. Maar de zoon van Richard Krajicek, die was toen nog een kleuter, denk ik. Wat was nou zijn achternaam ook weer? Dumoulin. Ja, dus. Maar die was 10 jaar geleden, trapte die denk ik nog ook bij de junioren. Dus dat is niet van Tom Dumoulin. Oh, toch niet? Okay. Nee. Want het gaat om een jonge Alec dus op een middelbare school. Die zijn heel veel ontdekt eigenlijk over zijn seksualiteit. Klopt. Het is dus een semi-autobiografisch boek. Nou ja, we laten even in het midden of jij nou gewoon 1-op-1 Alec bent, ja of nee. Maar in hoeverre is het jouw verhaal? Nou ja, ik ken natuurlijk al die twijfels van zo'n jongen die daar op de middelbare school zit. Hij zit, die hoofdpersoon zit in het eindexamenjaar. Het is eigenlijk gewoon een hele bedeesde doorsnee jongen. Zijn ouders zijn ook heel doorsnee. Wonen in een rijtjeshuis. Het is gewoon een provinciestad in Nederland. En drukt iets op hem. En hij kan er niet goed. Hij kan er eigenlijk gewoon zelf niet goed achterkomen wat er nou aan de hand is. En dat langzamer zeker, bij mij heeft dat nog langer geduurd. En dat is het ook heel erg een proces van wat in je hoofd zich afspeelt. Dat heb ik dus helemaal meegemaakt. En dat maakt die Alec ook mee. Alleen krijgt hij tussen haakjes hulp van een jongen die ineens bij hem in de klas komt. Midden in het eindexamenjaar. Iedereen kijkt er gek van op. En het is ook een jongen die heel anders is dan hij. En hij een beetje een soort rebels type die zich die gewoon zijn eigen wetten maakt. En hij wordt daar gewoon verliefd op. En daardoor raakt dat hele kabbelende bestaantje, dat raakt in een stroomversnelling. Maar het gaat wel heel langzaam. Was dat bij jou ook? Want je merkt veel langzamer. Je merkt in het boek echt wel dat er wel een soort klik is, hè, tussen die twee in het boek. Ja. Maar dat het zich heel langzaam ontwikkelde. Dat heb jij dus hetzelfde ervaren. Coming out, dat denkt iedereen eigenlijk van, dat is een gesprek van je zegt tegen iemand, ik ben eigenlijk anders dan de rest. Maar coming out zit ook bij jezelf. Je moet het ook aan jezelf toegeven of helder krijgen. Dat is misschien beter gezegd. En daar heeft die hoofdpersoon heeft er al last van. Want ja, wat voelt hij nou eigenlijk voor die jongen, die mysterieuze figuur? En ik kan me herinneren, je hoopt ook dat het niet zo is, lange tijd. En je twijfelt ook, want alles is een beetje fluïde. Ik weet niet of jullie dat in jullie middelbare schooltijd ook kennen. Je bent gewoon op zoek naar jezelf. Je weet niet zo goed welke richting wil ik nou op. Wie ben ik nou eigenlijk? Ja, dat zijn denk ik universele thema's. En die werken gewoon vertragend. Ja, mag ik één ding over de woordkeuze net? Je zei van als je zegt van, ik ben anders, wat zei je nou? Ik ben anders dan de rest. Ja. Maar is dat een bewuste keuze dat je het op die manier zegt? Kies je woorden expres zo? Je kan ook zeggen, ik ben homo. Ik denk dat kan je zeker zeggen. Hoewel je ook dan nog weer denkt, is dat nou precies homo of ben je misschien biseksueel? Daar zijn natuurlijk heel veel variaties in. Ik denk dat op die leeftijd is dat denk ik wat gewoon heel erg in je hoofd zit. Dat er een soort norm is of een groep waar je bij wil horen. Je wil het heel voorzichtig brengen eigenlijk. Nou ja, je wil die plek niet verliezen. Die jongen in dat boek, die hoort eindelijk een beetje bij. Het is al zo'n bedeesd type. En eindelijk heeft hij leuke vrienden. Ja, die is gewoon hartstikke bang dat hij dat allemaal verliest. En dat kan ik me ook nog allemaal wel heel goed voor de geest halen, die twijfels, ja. Wat was jij bang te verliezen? Nou, inderdaad. Ik was ook al een lid van een sportclub. Maakte deel uit van een vriendengroep. En daar was toch altijd de norm heteroseksueel. En ik had het daar wel naar mijn zin. Het was niet dat ik dacht, ik wil wegbreken hier. Eigenlijk wat ik wilde is dat alles hetzelfde bleef. Behalve dat ik mezelf kon zijn. Ja. Dat was een groot deel van die worsteling. En hoe veilig is het in het handbal eigenlijk, Samir? Ja, ik denk best wel veilig eigenlijk. Ik heb met de jongens gespeeld die nog uit de kast moesten komen en dat in de loop der tijd hebben gedaan. Of deel uit de kast waren gekomen. En eigenlijk, ja, daar zal misschien iemand een keer een grapje maken. Maar voor de rest, ja, ik kan me niet heugen dat iemand daar problemen mee heeft. Of dat het niet alleen maar heel positief wordt ontvangen. Het is niet eens een issue eigenlijk, of... Nee, ja, als jij daar om te handballen en ja, voor ons is het gewoon, je bent een teamgenoot. En inderdaad, of je nou op mannen valt of vrouwen, ja, dat maakt voor ons niet zoveel uit. Ja, dat is wel mooi als dat echt zo is. Ik denk wel dat in veel van die toch een beetje macho-achtige culturen... Zoals in het voetbal bedoel je eigenlijk te zeggen? Ja. Nou ja, natuurlijk is het voetbal het grote voorbeeld. En daar zullen eigenlijk... Daar zal iedereen wie het vraagt... zal denk ik net zo aardig reageren als Samir. Maar dat wordt vaak toch aan de andere kant heel anders ervaren. Er zit gewoon heel veel angst. En dat is natuurlijk de reden dat... Ja, ook uiteraard in het voetbal... Daar zitten ook heel veel gays. Dat is gewoon zo. Alleen toch durven ze het niet. Dat is ontzettend zonde. Op je 24ste vertelde je het je moeder? Ja, klopt. Ja, 24ste? Ja, ik heb in die zin een paar jaartjes gesmokkeld voor het boek. Ja, maar ik was 24. Dat heeft nog een tijd geduurd. En ik maakte toen een soort... coming-out tournee eigenlijk. Ik ging ongeveer elke week weer met iemand afspreken... en dan weer zo'n zwaar gesprek voeren. Maar dat begon bij je moeder. Een avond in mei staat in het boek. Er werd boerenkool gegeten. Is dat echt hoe het ging? Ik heb dat een beetje misschien wat Hollandser gemaakt. Ik woonde toen al op mezelf. Ik nodig mijn moeder bij mij thuis uit. En, maar haar reactie, dat is wel eigenlijk wat... geef een klein deel van het plot wel weg. Maar haar reactie die komt ongeveer overeen met wat mijn moeder zei. En dat was gewoon fantastisch. Die reageerde zo warm. Die zei van, je bent mijn zoon. Ik hou altijd van jou. En dat is natuurlijk ook wat je hoopt van ouders. Dat die dat zullen zeggen. En diep van binnen wist ik dat natuurlijk ook wel. Dat ze dat zou zeggen. Maar goed, op een of andere manier is dat toch verschrikkelijk spannend. En schuiven mensen dat tijden en soms wel jaren voor zich uit. En dan is die Alec in dat boek is nog vlug. Maar hoe vaak heb je gehoord, dat wist ik al. Weinig. In je tour? Ja, weinig. Ja, maar dat kwam misschien ook omdat ik altijd wel goed probeerde een beetje mijn best te doen om een soort van heteroseksueel over te komen. En ook wel... toen ik het eenmaal voor mezelf helder had, heb ik niet nog een soort dubbel leven geluid. Daar heb ik het wel vrij snel. Ben ik aan die coming-out-tournee begonnen. Er waren een paar die zeiden, dat heb ik inderdaad wel gedacht. Maar sommige mensen waren compleet verbaasd. Hadden daar nooit over nagedacht. En ik denk ook wel dat het soms zo gaat. Heb ik ook dat boek geschreven. Er zijn gewoon heel veel mensen die staan er gewoon helemaal niet bij stil. Dat is helemaal niet iets wat eigenlijk in hun dagelijks leven... uiteraard iedereen... het is geen steentijd meer. Iedereen kent het fenomeen inmiddels. Maar als dat in jouw kleine omgeving... misschien in een dorp of gewoon een gemeenschap... als dat daar gewoon eigenlijk nooit aan de orde is geweest... dan mensen staan er niet bij stil. En kunnen er ook van schrikken. Maar wij hebben het boek in ieder geval voor een groot gedeelte kunnen lezen... Ja. En het klinkt als een heel zwaar onderwerp, maar ik weet niet hoe jij het hebt ervaren, Joram. Maar ik heb het niet als heel zwaar geschreven ervaren in het boek, toch? Nee, helemaal niet. Ik snapte het helemaal. Dat vond ik ook mooi, want je omschrijft, of nou ja, Alek, die je omschrijft heel duidelijk de gedachten, de gevoelens, hoe die bepaalde momenten ervaart. Ook de momenten dat je in een soort hetero frame wordt geduwd. Hè? Dus dat er meisjes zijn, dat mensen vragen, hey, hoe is het met de meisjes? Ja, en ja. Dat je ook gaat zoenen met meisjes, omdat je denkt van, er moet wat gebeuren. Ja. Hè? Ik hoor nu wat te voelen. En terwijl ik het las, dacht ik, en ik ben hetero. Ik dacht van, ik vind dat wel heel heftig eigenlijk. Dat je dat allemaal hebt ondergaan. In je eentje. Want dit is voor het moment dat je het deelt. En dat je op de tournee bent gegaan. Ja. Het zat allemaal in je hoofd. Ja, dat is waar. Maar ik ben ook wel heel blij met wat Robert zegt. Ik heb wel geprobeerd het licht op te schrijven. In de zin van wat grapjes erin stoppen. En inderdaad uit te stralen van jongens. Het wordt ook allemaal wel leuk weer. Het leven is echt allemaal wel hartstikke leuk. Ik denk wel dat je een steuntje in de rug kan gebruiken. Want het is soms wel echt eenzaam. Ik bedoelde ook niet te zeggen dat het zwaar is om schrijven inderdaad. Maar dat het op zo'n manier neem je ons mee in het proces. Dat zelfs ik als hetero jongen het ineens heel erg ging begrijpen. Dat vind ik mooi. Muziek is een rol in je leven, dat is al duidelijk. En ook dus in dit boek, sterker nog, er is een lied gemaakt door singer-songwriter Kriston. Een titeltrack eigenlijk, met een lange titel. Hè? Dat valt ook gelijk op. We hebben denk ik zelden liedjes met zo'n lange titel. The Story of a Boy Who Jumped Off a Cliff and Landed Softly, de boektitel, maar dan in het Engels. Zeker. We praten zo door, maar laten we eerst naar het lied luisteren. Flaming pages calling up the wet, scattered ashes blowing in the wind. I burned them all though I did not regret it, but I don't like to be reminded of my sins. I let go of what I thought I was running round in circles like the snow on my TV. Ripped the pages from my journals, made it clear to me. When I saw you, I fell in love, but I still hated who I was. This is a story about a boy who jumped off a cliff and landed softly. Lying on the grass, yeah, it's a good night. Your hands upon my skin put me at ease. We were chasing stars and we had nine lives. But I had to let you in to find my peace. I let go. I was running round in circles like the snow on my TV. Ripped the pages from my journals, made it clear to me. When I saw you, I fell in love, but I still hated who I was. This is a story about a boy who jumped off a cliff and landed softly. I landed softly. I landed softly. I landed softly. I was running round in circles like the snow on my TV. Read the pages from my journals, made it clear to me. When I saw you, I fell in love, but I still hated who I was. This is a story about a boy who jumped off a cliff and landed softly. Schrijf je als popjournalist een boek? Wordt er een lied geschreven? En als je het nu zelf moet gaan recenseren, zou dat dan luiden? Ja, het is een beetje de Nederlandse Johnny Cash. Hè? Zoals hij op zijn laatste, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Cash maakte toen van die hele uitgeklede, sobere muziek. Heel diep in de microfoon ook. Ja, die hele zware stem. Ja, ik vind het prachtig dat hij een beetje die stijl heeft gekozen. Ja, maar je moet ook trots zijn. Dit is jouw liedje. Ja, ik vind het ook ontzettend knap. Eén, dat hij die onmogelijk lange titel in dat nummer gekregen heeft. En het is echt een beetje mijn boek in 3 minuten. Als je die tekst goed luistert en dat beetje dat sobere arrangement, dat zorgt er wel voor dat kan. Ja, dat is echt dat verhaal. Het zit er echt in. Bij internetartikelen zie je vaak dat aan het begin wordt in 1 regel samengevat als je niet de tijd hebt om het hele precies. artikel te lezen. En dit is een beetje voor de mensen die niet het hele boek lezen, die kunnen dan het liedje luisteren. Ja. Goed zo. Ja. Bij ons in de studio ook nog steeds handballer Samir Berghane. Mooi liedje, vond je het mooi liedje? Ja, ik vond het zeker een mooi liedje. Ik ben, voor zover ik het een beetje oldschool mag noemen, is niet helemaal mijn genre. Maar ik vond het zeker mooi. Ja. Je wilde nog wat vragen, geloof ik, of niet? Ja, ik had een vraag. Je zei zelf dat je 24 was toen je uit de kast kwam. En je hebt je personage wat jonger gemaakt. Ja. Maar heb je dat expres gedaan om wat jongeren een beetje te kunnen laten identificeren met de hoofdpersoon en misschien eerder uit de kast te kunnen laten komen om meer zichzelf te kunnen zijn? Of ja, ik denk dat ik gewoon eigenlijk vrij laat was en dat het meestal zich een beetje centreert in die middelbare schooljaren. En ik denk ook dat de moeilijkste jaren zijn, dat je dan die bent dan gewoon jonger, je bent onzekerder. Het is denk ik lastiger om dan dat soort grote stappen in je leven te zetten. Dus ik dacht, als ik het nou een beetje naar die jongeren wil toeschrijven, dan moet het ook zich afspelen op een middelbare school. En niet zoals bij mij. Ik was al net klaar met studeren. Ik ging al werken. Dat is een beetje de reden daarvoor geweest, ja. Want als ik een semi-autobiografisch boek zou schrijven, dan zou ik dus mijn eigen verhaal pakken. Maar dan kun je het op momenten waar je dat wil, kun je het iets mooier maken. Ik dacht, had jij misschien niet met terugwerkende kracht zelf eerder uit de kast willen komen? Nou, dat is wel goeie, ja. Nou, soms denk ik inderdaad wel, hoe heeft dat nou zo lang kunnen duren? Je hebt gezond stel hersens. Ik was helemaal niet overdreven onzeker. Een beetje meer zoals iedereen, denk ik, op die leeftijd. Hele open opvoeding. Zeker. Dat is echt wel een belangrijk verschil tussen. Dat is wel goed om dat even te benadrukken. Een belangrijk verschil tussen mij en de hoofdpersoon. Ik kom juist met een heel liberaal gezin. Met mijn moeder's broer was homoseksueel. Nou, dat was haar lievelingsbroer. Daar heerste eigenlijk helemaal geen taboe. Dus soms vraag ik me dat wel eens af. Denk je, jongen. Had je nou jezelf niet even wat harder door elkaar kunnen schudden om het wat eerder helder te hebben? Maar blijkbaar was dat de weg die ik heb moeten afleggen. Duurde dat nog eventjes. Je zegt, je hebt dit boek ook geschreven omdat je het zelf had gemist. Een boek als dit in jouw tijd. Ja. Ik was inderdaad wel een beetje op zoek. Het was nog wel... Het speelt dus, dit boek speelt zich af een beetje in 2010 ongeveer. Nou, bij mij zat het dus nog wat eerder. Was internet en zo was nog een stuk minder toegankelijk. En bovendien denk ik dat ook internet best hard kan zijn af en toe. Een mooi verhaal, dat kan je best wel helpen. En daar was ik toen ook wel naar op zoek, hoor. En ik kan me nog herinneren dat ik inderdaad een keer... Ik wist ook niet zoveel van boeken af, hoor. Ik had gewoon mijn leeslijst die op de middelbare school moest. Nou, daar las ik eigenlijk de helft samenvattingen van. Dus ik was er helemaal niet zo heel erg mee bezig. En ik was wel op zoek gegaan. En ik kwam dus bij een verhaal van Gerard Reve uit. Ik wist dat een homoseksuele schrijver was. En inderdaad, daar ging het verhaal ook over. Maar ja, ik vond het eerder een beetje eng dan spannend toen ik dat zat te lezen. En ik eerlijk gezegd begreep ook de helft niet. Het waren hele wollige zinnen. Dus daar heb ik nog wel aan teruggedacht bij het schrijven. Ik dacht, het moet in elk geval toegankelijk zijn. Ja. Dat je ook de mensen die niet heel vaak een boek lezen, dat die er ook gewoon doorheen komen. Dit is dus een boek wat kan helpen voor jongeren die hiermee struggelen, die hierover nadenken, hiermee bezig zijn. En ook voor ouders. Ja. De titel is De jongen die van de klif sprong en zacht terecht kwam. Is dat ook wat je wil vertellen? De zachte landing? Ja, we hebben nog wel getwijfeld, hoor. Van zullen we nou daar echt letterlijk een cliffhanger van maken, bij wijze van spreken. Maar ik wil juist eigenlijk vertellen van het komt goed. En je zal eigenlijk versteld staan hoe lief je omgeving zal reageren. En het heeft geen zin om het heel lang voor jezelf te houden. Want daar beknort je eigenlijk alleen maar jezelf mee. En ja, je gaat gewoon inderdaad waarschijnlijk zacht landen. En je liefde om je heen voelen van je familie, van je vrienden. Die hebben gewoon jouw lief om wie je bent en niet op wie je verliefd wordt. Dus ik hoop dat je daar echt een beetje een... mensen zich een beetje aan kunnen warmen, zeg maar, aan dat boek. Ja. Ik ben wel benieuwd hoe Richard Kaartje reageert als die hoort dat de hoofdpersoon de zoon is genoemd. Ik heb nog een keer tegen hem getennist trouwens, tegen die zoon. Die heb ik voorkomen van de baan geslagen. Jij werd van de baan geslagen, of hij? Nee, echt. Ja, dat is toch redelijk begrijpelijk als je tegen de zoon van Richard Kaartje speelt, ja. Toch? Of was hij 4? Nee, toen was hij de jaar of 16, denk ik. Toen onverslaanbaar. Ja. Samir, Benjamin, handballer. Hoe is het traject nu met betrekking tot het Nederlandse team? Wat gaat er gebeuren de komende periode? Waar werk je naartoe? We gaan in maart gaan we nog een keer op trainingstage een week. En dan in april moeten we de kwalificatie spelen tegen of Zwitserland of Portugal voor het WK, wat volgend jaar alweer op de planning staat. Ja, volgend jaar alweer. En dat begint in april. En is dat in Nederland, dat eerste kwalificatieduel? Ja, dat is in een week en dan spelen we een uit- en een thuisduel. En als ik het goed zeg, spelen we eerst uit en dan zullen we thuis het afronden. Dus als we dan doorgaan en winnen, zal het hier thuis zijn. Ja, zou toch mooi zijn als dat ergens in Ahoy of zo een stadion wordt opgetuigd of zo, iets dergelijks. Toch? Ja, die status heb je inmiddels verworven met het Nederlands team, lijkt mij. Ja, ik ben voor het Ahoy, maar ik weet niet of wij een volgespeeld krijgen met handbal in Nederland. Maar ik ben helemaal voor. Ik denk dat je nog dat het je verbaast. Ik denk dat er echt, als er een beetje goede promotie achteraan gezet wordt, dat het best nog wel volkomt. Ja, je kijkt me nu aan van, wat zeg jij nou? Maar ik denk het echt. Ja, ik hoop het. Ik zal het bij de bond neerleggen dat we het misschien gewoon moeten proberen. En we zien wel waar het schip strandt. Ja, tuurlijk. Want toen je het net over tophandballanden Frankrijk en Denemarken had, toen zei je het woordje nog. Zo van, die zijn nog even een maatje te groot voor ons. Waar droom je over? Je hebt in het vliegtuig vast met elkaar gesproken. Tot wat zijn jullie in staat als team? Ja, natuurlijk hebben we gesprekken gehad. En ik was daar met Luc dan eventjes over aan het sparren. En die zei, ja, nou Sam, je moet nog 8 jaartjes volhouden. Want dan is of nog 6 jaartjes, want dan is de Olympische Spelen nog een keer. En hij zei, daar wil ik staan. Toen zei ik, ja, dat is voor mij misschien, dan ben ik 34. Ik weet niet of dat haalbaar is. Hey, we zijn aan het dromen, hè? Over 6 jaar dan staan we daar en dan doe ik ook nog mee. En tuurlijk, dat is uiteindelijk waar je naar droomt. En ik denk dat je ook daar naartoe moet dromen en werken. En waarom niet? Ja, dankjewel voor jouw komst. En blijf dromen. We gaan je blijven volgen. Samir Berghanem, handballer en ook schrijver Stefan Raadgever. Dank voor je boek. Ja, dank jullie wel voor je komst. Zometeen nog een uur gaan we het hebben over ijsmeesters. Tot zo. NPO Radio 1. Hoeveel gezondheidsproblemen blijven er over als deze enorme piek straks voorbij is? We weten vooral nog heel veel niet. We weten onvoldoende waarom dit ontstaat. En ondertussen breekt Omicron het ene na het andere besmettingsrecord. Nieuws en co. Kom, to the start. Sporters, begeleiders en vrijwilligers draaien warm. Ready. Voor de Olympische Spelen. Ik kan nog even dingen testen. Nu kan je nog een beetje foutjes maken. Maar goed, het geeft alleen maar gevoel dat je straks, als het begint, ook klaar zijn voor de wedstrijd. Lara Rensen met Nieuws en co. Hoe wilde jullie het verhaal vertellen? Elke werkdag van 5 tot 6:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Stap nu over op KPN Internet en TV en kijk het hele Formule 1 seizoen met Viaplay gratis bij KPN. Op weg naar de volgende titelstrijd met nog meer races, spanning en kijkplezier. Dus ga snel naar kpn.com/viaplay en zorg dat je klaar zit voor het nieuwe seizoen. KPN, het netwerk van Nederland. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2022? De longlist is bekend. Het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert.

langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Ja, langs de lijn en omstreken, waarin we het zo meteen gaan hebben over de geheimen van een goede ijsvloer. Dat gaan we doen met twee ijsmeesters. In ieder geval eentje die een goede ijsmeester wil worden en eentje die er al een goede ijsmeester is. Dirk de Groot, zit je, Dirk? Ja. Ja, je komt net binnen, maar je hebt houten meegenomen. Waarom heb je houten meegenomen, als ik vragen mag? Om te demonstreren hoe het gaat met de ijsdikte te meten. Oh, oké. Okay. Dus dat gaan we zo meteen horen. Dat gaan we zo meteen horen. Ik ben heel benieuwd. Nou, dan wil ik zo meteen ook wel horen of het deze winter überhaupt nog een schaatswinter gaat worden. Ja, Vertel dat zo meteen maar. Ja, ik weet niet of zij dat kunnen vertellen. Maar goed, om in ijssferen te blijven. Vandaag onze laatste aflevering van de rubriek Het Geluid van Sport. En we horen het geluid van ijshockey. En we horen wat er achter de schermen gebeurde bij de reddingsactie van het stuurloze schip Julietta D. Eerst het sportnieuws van vandaag. Skispringster Sara Marita Kramer kan niet meedoen aan de Olympische Spelen. De in Nederland geboren Oostenrijkse is besmet met het coronavirus. Ze gold als een van de grote favorieten, zegt verslaggever Ajot Kloosterboer. Ze is in absolute topvorm, het hele seizoen al. Straatlengte voor in de wereldbeker. Er zijn 11 wedstrijden geweest, daarvan heeft ze er 7 gewonnen. Ja, die ging echt rechtstreeks op een medaille af. En daarom deed het ook zoveel pijn voor de Oostenrijkse skibond om haar van de lijst te halen. Ze hadden echt op goud gerekend. En American voetbalspeler Tom Brady stopte mee. Hij is 44 en wordt gezien als de beste quarterback aller tijden. Brady won liefst 7 keer de Super Bowl en heeft een tal van records achter zijn naam staan. Via zijn sociale media liet hij vandaag weten dat hij er na 22 jaar nu echt mee ophoudt. Henk Vrezer die stopt na dit seizoen als trainer van Sparta. Hij was sinds 2018 in dienst bij de Rotterdammers en loodste de club in zijn eerste seizoen meteen naar de Eredivisie. Dit seizoen staat Sparta 16e met slechts 2 punten meer dan hekkensluiter PEC Zwolle. Vrezer is naast trainer van Sparta ook tent bondscoach van het Nederlands elftal. En NEC mag vanaf half februari weer supporters toelaten in het Goffertstadion. In oktober stort een deel van het uitvak in na afloop van het duel met aartsrivaal Vitesse. Sindsdien zijn er geen fans meer welkom, omdat er nu onder de tribune stalen balken zijn aangebracht om de draagkracht te vergroten, heeft NEC groen licht gekregen om het stadion weer te vullen. De weg voor Arsenal-spits Aubameyang naar Barcelona ligt open. De Londense topclub meldt dat het contract met Aubameyang met wederzijdse instemming is ontbonden. Een transfervrije overgang naar Barcelona, waar de spits gisteren werd gesignaleerd, lijkt daardoor een kwestie van tijd. En wielrenner Dylan Groenewegen kwam vandaag in de eerste etappe van de Ronde van Saoedi-Arabië niet verder dan plek 12. Het was zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe ploeg Bike Exchange. Groenewegen god als een van de kanshebbers voor de ritzegen, maar kwam er in de massasprint niet aan te pas. De winst ging naar Australië, Caleb Ewan. Lewis Hamilton heeft voor het eerst in bijna 2 maanden tijd iets van zich laten horen. In een video op het Chinese sociale medium Weibo wenst Hamilton alle Chinezen een gelukkig nieuwjaar. Wish you a happy Chinese New Year. May the new year bring you good luck and everything you wish for. Ja, het is onbekend of het filmpje al eerder is opgenomen. Hamilton plaatste niks op sociale media sinds hij in december zijn wereldtitel verloor aan Max Verstappen. Het is nog altijd niet duidelijk of Hamilton komend seizoen nog racet. Goed, het is 7 minuten over 10. De Delftse hockeyclub Ringpas is boos. Waarom dan, vraagt u zich af? Nou, het heeft te maken met de manier waarop hun vrouwenteam bij het zaalhockey is gedegradeerd uit de hoofdklasse. Hoe die degradatie tot stand kwam, is namelijk nogal opmerkelijk. Peter Verhagen is voorzitter van Ringpas uit Delft. Goedenavond. Ja, goedenavond. Meneer Verhagen, het draait allemaal om de zaalhockeywedstrijd tussen de vrouwen van Bloemendaal en Laren. Ja. Als die in 4-3 voor Bloemendaal zou eindigen, zouden die twee clubs zeker zijn van handhaving in de hoofdklasse. En zou uw club Ringpas degraderen. Bij vrijwel elke andere uitslag was Ringpas veilig geweest. Ja, nou, dan voelde je hem al aankomen. Laat het nou 1,5 minuut voor tijd, precies, je verzint het niet, 4-3 worden. En dan, luister mee, gebeurt dit. Ja, u denkt, ik hoor helemaal niet. Dat klopt, want er gebeurde ook helemaal niks. Tenminste, niet op het veld. De bal heeft een minuut lang stilgelegen. Geen van de speelsters deed ook maar een poging om daar verandering in aan te brengen. Het enige wat je hoort is het eindsignaal en wat geroep van de zijkant. Volgens mij waren jullie dat, of jullie spelers in ieder geval op de tribune. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat was vooral de emotie en de ontlading. Ja, ja, want jullie waren boos. Onsportief dacht ik ook nog te horen. Hoe hebben jullie daarnaar zitten te kijken? Ja, toch wel met een hoop ongeloof. Dat je zit anderhalf minuut naar niks te kijken, terwijl er een uitslag op het bord staat die voor beide prettig is. Dus ja, dat is gewoon heel onprettig natuurlijk. En zeker voor die meiden, die hebben op het hoogste niveau, daar kwamen ze voor het eerst uit. Ja, alles gegeven en te strijden, ze waren er bijna. Dan is het zuur om er op die manier uit te vliegen. Ja, snap ik. Maar Bloemendaal en Laren hebben natuurlijk niks fout gedaan, toch? Nou, kijk, die anderhalve minuut, daar kun je van alles van vinden. Dat kun je onsportief vinden. Maar waar het ons om ging en om gaat is, en wij hebben ook de KNB, ik weet niet of je daarvan op de hoogte bent, maar gevraagd een onderzoek in te stellen. Mm-hmm. Omdat het de schijn heeft dat er afspraken vooraf gemaakt zijn. Daar zeggen we op dit moment ook niks van. We hebben daar ook geen oordeel over. Maar het is een wedstrijd tussen Bloemendaal en Laren die nu op deze manier eindigt met een stand die eigenlijk voor beide precies uitkomt. En twee weken geleden was eigenlijk Bloemendaal zo goed als zeker gedegradeerd. Moesten toen tegen Laren een hoge uitslag halen. En toen werd het, en dat was tot die